الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفتر قدماه فقلت له لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رو اللہ دی منگا تاسو ټول ته د خپل دین سمج او په دې باندې د عمل کول توفیق را نصیب کړي. زمونږ استاسو دا دین د قبر او د آخرت کامیابی دا د مجاهدو او د محنت سره الله رب العزت تړلی. څومره چې چا ځان ډېر وکړولو محنت وکړو نو دومره به په آخرت کې هغه د پاره ډېر اجر. دیو جن د دې ژوند مقصد دا دے دا نیمګړی فانی ژوند دے چې په دې کې مونږ د آخرت او د قبر د پاره سمجاهده او کوشش وکړو. زانو کڑو مالو لگو خپل صلاحیتنا او لگو او دا ټول د الله د دین قربان کو. دی مناسبت سرما د سوره عنکبوت یو آیات مبارکه ولستو. دی آیات معنا دا د الله وی هغه کسان جاهدو فینا چې ځانونه کړی زموږ په دین کې مجاهده کوي، بدنم ستړی کوي، مالم لګی، دماغم صرف کوي، خپل څومره دینی دنیوي مالی صلاحیتونه دي هغه ټول په دین لګی. نه الله وی زما د رب وعده ده لنهدینهم سبلنا خامخا ابخیو دوی تلار در ازاون گئی زمونگا. د هدایت لار پرانستے کی گی دا قربانو سرا. یو سڑے با محنت کئی، قربانی با کئی، دماغ با لگئی، بدن با کڑئی، مال با لگئی، نداغی نقص با اللہ دا قبر او د اخیرت او د محشر د جوڑی دو کم اسباب دی آب ورتا اللہ آسان ہے. دی آیات کی الہ العالمین وعدو کا و دی آیات مبارکہ کی وعدہ دا چسو کم مجاہدہ کی اغتب د ہدایت لار کلاگی. اے زما عزت مند مجاہدہ دا ځان بکڑے دین د پار بو وخت او باسی دی معنی با پیسی لگے پدی با دماغ لگے. دا دی مجاہدو سر اللہ پا قرآن کی وعدہ دا ہدایت کری. او کدا مجاہدنی یو سڑے مال نہ لگئی، زان نہ کڑئی، خپل خکلی خکلی صلاحیتو نہ پدین نہ لگئی، نبیا دا ہدایت لاری کلاوی گی نا. وردہ حبر سپور شرط کا چې څوک مجاهده کوي موږ ورته د خپل هدایت لارې پرانیزو. زما عزتمند مجاهده دان دې چې ګوره تاسو کار پرې خو مسجد ترالې، مجاهده دان دې چې سړی ځان سره حساب وکړي چې زه به 24 غنټې کې څومره وقت علما او تاو دین ته ورکو. دارنګ دام سړی دام مجاهده چې یو سړی وي زه به د شپې راپاسم. ګوره دنیا کې څوک پتم ای تاسو ګورئ د شپې را پاسېدل څومره ګران دي. خدا اوس د زمیندارو سیزن دی، بټۍ دي، نو چې د هغوی مخې لسېدي را پاسېدل ورته څومره آسان شوي. یعنی یو ګنټه پاسېدل څه کې چې د ماسخوتن نه تر سهاره پورې شوي ویښ ویزه ته مخې لس شی دی. دا سیدا مجاهدی وسړی کوي چې زما په سر باندې زنکدن دے، خبر دے، دا الله ملاقات دے، نو دے بدشتیا مجاهدی کوي را پاسی با گنتا دعا د خپل رب درازی کول کوشش وکړي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه کسان چې ځانونه کړی زمون په دین کې لنهدینهم سبلنا نخامخا مونگ بهدایت کدیت دخل لارو. دین گره مجاہدو سر رازی تاس گره دا طالبان دیوزه بلزه نراشی او لوگی تکلیفون تیرے نو دور لخدیار لسکالو دا محنت نفس دا آئین اللہ دا پیغمبر وارث جو او هغه بیا خلکو په مسلې د نبی علیه السلام درولې. دارنګ هغه ته امام وای، هغه ته مقتدا وای، هغه ته خپل دینی مشر وای. دا مجاهدیو کې د مجاهدو په نتیجه کې د لدا ملاو شو. تاسو ګورئ دا بازی رونه بایگان تبلیغ کې اوس ګډ وډو ته اخلاقو نه خلق تنګي، ظاهر او باطنی د شریعت مطابق نی. اغه یو کال سلور میاشي تبلیغ کیو لګی، زرګونه روپیه مولا دی، دکانم بند کو زمیدارین پر خوا کور لیب جوٹی ورکا ایمان سرویا چه واپس رازی نو انسان تی جوڑی کنی جوڑی اللہ دا غشکل دا شریعت مطابق کرے دکا غم مال مجاہدو کا دا بدن مجاہدو کا دا بی بی او دا بچو دا پر خودو مجاہدو کا دین دما عزت مندو تڑلے شوے دا مجاہدو سر دے تب مالم لگے بدن بم لگے ددی مجاہدو نہ پس کے چرے ذرا گنتی جدیدی صدر تھا ملاؤ شن بس داڑے رہا اوبر خبر اے دا دا اللہ صفت دے الغنی غنی مانا دا بے پروا دا دینم دا اللہ دین دے پدے کم گرے بے پروائی دا کتو اے جز دین تا محتاج نے ادے تا وقت نور کو پدے بانے مال نہ لگو نو دین بتا لکلک نصیب نشی دا دین چا پسی کور تا نزی دے دا پارا با محنت کے مجاہدے بکے وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ خصوصی مرگرے دا خیستہ عمل کون کرے سوک چی خیستہ عمل کئی نو اللہ وی زمان خصوصی مدت و نصرت بددوی سرائی اگر خیستہ عمل ستا وی چی کم عمل دا اللہ دا حبیب دا سنت طریقے مطابق کم عمل سرے بس کم عمل جو دا سنت مطابق دے دے تا خیستہ عمل وی دے کون کی تا محسن وی او دے گنو تا محسنین وی دا سنت طریقے مطابق زمائی زتمند و عمل ہو دا سنتو نا بیو سڑے تجاوز نکی اغین بزیاتے نکی یا خوا دے خوا ور انبیاء علیہ السلام مجاہدی کڑی دا آغا مجاہدو پا نتیجہ کی اللہ ایت دنیا و خیرت کی سور کڑی زمونگا استاس مور فرمائی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وی نبی کریم علیہ السلام بدشپیہ تمرو درے دو حتی تتفتور قدماہو دیر او درے دو سرے دا قدمون او چھاو در کل دشپیہ سرے دیر ولاد وی نو قدمون او چھوی نو وی ما ورتوی چھ قربان دا تاسو ولی دا سکوی تاسو بارک خو اللہ اعلان فرمائے لے چھے اللہ و استاسو مخ کی اورست گناہونا ما ٹول ماف کڑی مخ کی اورست گناہونا اللہ و ما ٹول ماف کڑی نو دا تاسو لے دم رضیات کڑاو کوئی نو اید اللہ حبیبی افلا احب ان اکون عبدا شکورا آیا زدا خبر خوخوم نا چه زما غنت دا عاجز بنده سر اللہ دمر احسانات کری چه زدی بنده شکر گزار جوش چه پا مئی دور رحم کو دا تمام عالمین و سرداری مال راکا دا طول پیغمبران علیہ السلام امام کم نو مال سشیوی چه زد اللہ شکر گزار بنده نجوڑے گم دیو جن زمان موضوع ننداد دا بیان چی دین با مجاہدے سر رازی سوک چی پا دین مال نہ لگے پا دے بدن نہ لگے پا دے خپل دماغ نہ لگے دے دین ہر سے قربان کئی نہ نو دین با نہ لازی دین دا دا مجاہدو سر دے دا دا محنت سر دے او دا یورز دم نہ مجاہدہ یورز دم نہ چگنی رب رمضان شریف کی بستا پزان بانش پاو رضی اوقا یا یو کال نے پزان بان اشپا و رضی او کنا اللہ وی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین پوئی گئی پا آواز کنا ابائی آواز مانے پوئی گئی لکھا میں کا بچیا اے او دکی گئی بنا دی جمعی پر از دکم یہ کس مناستے نا من تائی لدہ سے اوکا ابائی او دکی گئی بنا اگر اور جمعی پر از پکن یو کار دے دیم جمعات کے ڈیر نیوز برورو تیری گیر سکن ہاں دغا شان با دی جمعی پر از مکی نئی دل مو کتا یا با خوب درزی اے مجاہدہ یو میاش ندا دا زما عزت مند او قال نه دا ترکمه دا واعبد ربک حتا یاتیک الیقین. الله وی حبیب بندگی وکه چې هغه یقیني شی راورسیږي چې هغه مرګ دی. وعبد ربك حتى ياتيك اليقين. دخل رب عبادت و بندگی و ترغی کے چی یقینی شعر و رسی گی. دیو جن از مائی عزت مندو دخل خبر و دا خیرت دا پارا دا مجاہدو ضرورت تے مگر یا پوچھنا ہوئی بچے دا مجاہدو ضرورت تے نسڑے با مجاہدہ کئی. حدیث پاک کے راغلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چه رب کریم وی دیتا حدیث قدسی وی ان اللہ تعالی قال من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. چاچ زما دی اولی سر دشمنی او کنو زما ورت اعلان جنگ دے. اے اللہ دا اولیاء نیکان خلق چاغتا سٹول پی جنئی چاغدا اللہ تابیدار دی دا اللہ نا فرمانی نہ کئی دا غی ٹول زندگی دے قران او سنت مطابق دا ویدا سے خلق او سر چا دشمنی او کا اللہ وے زما ورت اعلان جنگ دے. اس در تدرست حدیث کی داخی کی دا ولایت دا اللہ پس ملاوی گی. اللہ وی وما تقرب الی عبدی بشیئن احب الی مما افترزت علیہ. ندن اس دیشو ما تیو بند پیو شبانے چه ما تا دیر محبوبی دا اغسنا چه ما پا دس فرض کری و فرض گوره بنده اللہ تا دیر نزدی کی مز فرض دے روجہ فرض دا زکاة فرض دے چامان مال و دولت وی حج فرض دے دین علاوہ نور سی زون زمون پا دین کی فرض دے. بنده چه پا فرائض و اللہ تا سمر نزدی کی گی نو دمرا پا بل سن نزدی کی گی. او بیا د فرایزو نه علاوه چې یو سړی نوافل کوي وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. همیشه یو بنده چې دې په نوافل ما تر نږدې کیږي حتی احبه تر دې چې زما ورسره مینه پیدا شي. دومره نفلی روجی نیسي نوافل کوي تهجد کوي تلاوت کوي ذکر کوي. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. دے پا نوافل ما تا دمر نجدیشی جزور سر محبت شورو کم نویزد دغو گونا شم پاغی اوریدن. علماء لکلی دا حدیث دا مانا دا دے اللہ تا دمر لدیشی کو غوگونو اغا خبر اوری چی پا کم اللہ رازی کی پا کم خبر چی اللہ ناراز کی گی دے اغا خبر تا غوگ ننیسی اوزد دستر کے شم دے پی لیدل کئی یعنی دے پا نوافل اللہ تا دمر لدیشو چی دا دستر کے با آغا سگوری سا چی دا اللہ حکم دے پا کم شی چی اللہ و رسول ناراز کی گی دے با پاغی سترگو بانی نگوری او زد دل آسونا شم پاغی نیول کئی یعنی دے بیا پلا سبانی دا اللہ و دا رسول دنا فرمانی کار نکئی ظلم زیادے نکئی پدے لا سو آغا کار کئی کم چی اللہ و رسول فرمائی لی او زد دخ پیشم پاغی بانی تلل کئی یعنی دے پخپو آغا زیت زی چی اللہ و رسول پی رازی کی او دا الله د نافرمانی کار پسی نزی وی کل چی دے دی مقام تو رسی وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ دیکھ مانا سوال کئی نزبِ ورکو وَلَئِن اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيزَنَّهُ کدے دیو شینا مانا پناہی غواری نزب پناہی ورکو قرآن بے خوبا دا اللہ قرب و دوستی حاصل ہے کنا دا اللہ قرب و دوستی پا مجاہدو سرزم عزت مندو حاصل ہے گی دیو جنا ہر مسلمان دا کوشش کئی چې د مجاهدیو کی نوافلو کی ځانو کړی دے اگر څومره چې ته الله ته د نزدېکت کوشش کې نداغه په نسبت د الله رحم ته ډېر کوشش کئ دام حدیث قدسی انس رضی الله عنه وای نبی کریم علیہ السلام وای چې رب کریم وای اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه زراعا یو بنده کې یو لیش ماته نزدیکی زور ته یو غز وزن دی کېږي او کده یو غز نزدیکی نو زور ته پورا دی پوری دی ته غز وای او چې لاسونه دی داسې کې دی ته په شریعت کې با وای دیکھ دمر نزدیکی یو غز زور ته دو غز ور نزدیکی وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً دا حدیث ظاهری معنی دادا وای کده ما تدا سی پیدل پکلار کلار راځي رب کریم وای ز کمایلی کو بشانی پمند ورځ نو زموږ استاد په متوجه کېدو کې وخت لګي او کله متوجه شو بس رحمت خداوندی په انتظار ولاړ دی چې دا بنده وکړه متوجه کیږي دی وجنا مجاهدو سرزم عزت مندو دین راسی او یو دو نعمتون دی دا زمون نزایا کی او نبی کریم علیہ السلام فرمائلی چی اکثر حلق پدی کی تاوانی دی ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی اے حدیث کا سڑے دا سے وقت کی دی چې دی وای چې بس دا په مازی مواری دا بس چاله ہے کنه په یو ډول خبره وایي چې کله مدا سے وګونی وو نو بیا و الہ العالمین تاسو ته د ہدایت سی سره کوي دا راول دا دی ورا حدیث دا سے اورئی چی بالکل تسوئی کی بس دے اورے دو نفس دے سے چالہ ہے تو دا نبی کریم علیہ السلام پہ یو مبارک دعا کی برادن نشے ما لگو رئی دی پہ لگو رئی حدیث دا سے اورئی چی زواب جی چالہ یاد سو جی ٹھولو لورزی نبی علیہ السلام فرمائی وی زما ربا آغا امتی میں تر و تازہ و ساتے چی دے زما خبر اوری اپا دے زڑکی زیور کئی ابے دا سے رسائی لکسنگے چھوڑی دلی دا زمگا ایمان دے چھے دا نبی علیہ السلام دعا گانے قبلی دیکھے خوز شک نشتہ کرا دا زمگا ایمان دے چھے زمگا دا خوک پیغمبر علیہ السلام دعا گانے قبلی گی دا اللہ حبیب سوئی زما رب زما امتی تر و تازہ و ساتے چھے زما خبر اوری پزڑک زی ورکائی ابے دا سے رسائی لکا سنگے چھوڑی دلی نپکے کمے کئی نپکے زیادے کئی اگر دلتا دا اللہ حبیب دا سے دعا گانے کئی وہی تر و تازے ہو ساتے خدا سے انہی دی ویلی چی پا دنیا کی یا پا قبر کی یا پا آخرت کی دا دری وارت مراد دی سوک چی دا اللہ دا حبیب خبری اوری اللہ بے پا دی جون کم تر و تازہ ساتے پا قبر کم تر و تازہ پروتوی پا قبر کم سوی چاچ دا اللہ دا حبیب دا حدیث و خدمت کرے آپ خبر کے متر و تازہ پروت ہوئی دا اس نمخ کی دیو محدث ذکر میں کرے یو لوی محدث دیر شوے علامہ شوکانی رحمہ اللہ دیر شے تصانیفی دی او کتابونے دا عربو پا مدرسو کی ترسیم لستیشی نوی دے چھو وفات شنو دفن کرے شو ناغذے بانے سلار مار راتلا قبر پر نسطول ضرورت راغے وہی سل کال شروع چی دے دفن کرو سورا چی قبر پرانستو وی د کفن پورې امانت پروتو. دا د الله د حبیب د دعا او اثرات دي چې یا زما رب زما امتی تر او تازه او ساتي چې دې زما والا خبرې اوري زړه کې زی ورکي ابه داسې رسي څنګه چې اوري دي. وګوره دا حدیث دی ابن عباس رضی الله عنهما وی د الله حبیب فرمایي دو نعمتون دی مغبون فیهما کثیر من الناس وی تاوانی دی پدے کے ڈیر دخل کنا. دو نعمتون دی خو ڈیر خلق پتاوان کے پروتے. یو نعمت دسد اصحتو روغ رمٹے نگر دا کبر او دا خیرت گٹا پا روغ بدن کی بیمار غریب بسوکی او دس نشی کو لنو بیمار مزلو درې دین شیا روزنه شلی ویلو یو ګره چې روغ رمټی نو دې قبر د پاره سړې سوکی. نو موږ په صحت کې ابسیات کو کنور زمانی نو غب شپ لګو لار کې ناس اجر کې ناس یاد نور ابسیات سره اختیو. موږ په صحت کې دا کارو دې ول فرا اے اوزگار وقت دے فارغ دے فارغ وقت تسوکا دا یولوی غنیمت ہو گڑا چر دا وقت اوزگار ہے نو خلق اوزگار چی بیا سبوری وی ارا مام تلٹو لے سکار منو ماوی جی چا سر بخبری کو نچی اوزگار ہے نو قرآن شریف تلاوت شورو کا سڑے اوزگاری نو دے قرآن تلاوت دیو کی اوزگار نو مسجد تراش نوافلو کا اوزگار نو ذکر کا اوزگار نو صلاۃ تسبیح کا. نگر دا دو نعمتون دی او دا اللہ حبیب فرمائی اکثر خلق پدے کی پا خسارا و پا نقصان و تاوان کی پراتے دی. کم کم نعمتون او چاہتا یاد شو حدیث بھائی دا سجد کئی چالے یاد شوئے یو صحت دے یو فراغت دے روغ رمٹ صحت دے تہجد کا تہجد آسان دی اگتا زو اگران دی دی بٹو والو نتا پوستو کئی دا پھول اشپشو گیرا آسان دا کنا زکا دا بٹو دا دنیا دا گٹ سی یقینی ندا کل سڑے ورس او گٹی او چی اغل صلاح صلاح صلاح چی خارو کی فروت بھی خود قبر او دا آخیرت گٹی یقینی دا آخیرت دا پار دا شکی پسی سکر آپا سی دل تہجد کول محنت کول اللہ روح صحت در کرے او فراغت نراش پدی کی سوکا دا اللہ دے رجیب مہربانی دا وی کل سرے چی پا صحت کے کم اعمال کئی او پا دے بیماری راشی نو اللہ ملائکو تا ہوئی زمانی بندہ چی پا روح صحت سے کولا اور تلی کئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار شے انہوں جڑلے تو پر تراغے ہو لے جاڑے مرد نہ یرے گی نا ہوئی مرد نہ بس ہو یرے گا مرد نکی اوسڑے ڈیر بو یری گی او جاڑی نو خلاص بشی مرد نا پا جڑا خلاصی گی نتی پا یر خلاصی وی جاڑم پا دی چیر اللہ حبیب فرمائی لی جسوک بیمار شی اللہ ملائکو لوئی چی آغا عمل وللی کئی کم چیتا پا صحت کھول وی زکم زورشو پا دا سی وقت کی بیماری آلا جی بیا میں ڈیر آمال نشل کھولے نگو رضا اللہ قانون دا دے کتاب بدے روغ و سکول طول اشپا ارد بجمعات کے ناس ہوئی طول اشپا بدے تلاوت و تحجد کل اس بیمار ہے اللہ ملائک لوئی ورطنی کئی نکت لسکا لبیمار ہے اکشلکا لبیمار ہے ستا پا من نامہ کے اغس نکلے شی کتاب صحت کی کلی دیو جنب دے صحت کے سو کے سنے جی بیمار شی نو خلق کوئی دعاو غاڑی جلے دنے کامل دپار روغ نو باقی خلق پرکیوں مخان دی چی دے روغ میں دسکر چی دے روغ دے خوبلا رکھے ناس کو پردی غیبتنا بے کول چغلی بے کولا بعضی بچیم گورا تا صدا سی چی بعضی مور اپلار مور حکور کی بعضی والدین بچی دیر نیکان دی تو چستا اپلار بڑا شوے سے نکھائی ناغوی مالی او کرسیو گورا او جرتا روٹ سر مکین ہوا ایا یو کٹولا روٹ سر ہوا چاہیے نہ تو ولا پمینہ تا او پاجزئی وای جی بابا جی دا لارا دا خود ناس تے زین نے دا خود کٹو دے کرسے چول زین وہ حد نے دے جو بات لب دے لب بوزق جو بات کے بدل کرسے وا جو ور پدی عرب مساجدو کی فہر مسجد کی بے شمار کرسی پرتی ہے نکم زویفان کے راضی کو ولاڑ مزدشی کو لے کرسی رات کرسو کی مزو نہ کہے نخبل والدین و باندہ کشو گئی جیتا گپ شپ ملا گوا دانا جیتا طول رس پروڑ ناسے کلا یو پلا گوری کلا بل پلا گوری یو خود اس طرح کی غلط استعمالی دویم کلندر سر سوکی ناس کو نو ایمان سر ہوئی دا اللہ خور کے خود جنوانی کی ناس کو نو دبل سپکا ہوئی غیبت کئی چگلی کئی دیو جنہ کوشش دا کوئی مسجد ترازائی آو دا مجاہدو سر زما عزت مندو دا مجاہدو سر بگر قبر و خیرت جوری دوم المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے وہی چکل با دا رمضان دا آخیر نئی لس پیرا دن نشوی ام المومنین فرمائی رضی اللہ عنہا وہی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل و ایقظ اہلہ و جد و شد المئزر متفق علیہ وہی دا رمضان دا آخیر لس رضی جبرا داخل شوی نو دا اللہ حبیب بطول اشپشو گی رکو دا او بال بچوے مرا پاس ہو دا بال بچوے مرا پاس ہو دا او بڑی بے راہ دی مگا پختو کی موائیوی بزن میں دیشی دا بڑی راہ دی دا عبادت دا پارا بے بڑی راہ دی دیو جنہ دا اللہ بندگا نو خپل بچی اے دا ماسوتن چو دکھی گی نوی تا دا تحجد و فضائل بیان کر ابے را پاس ہو حدیث پاک کے راغلی وہی الہ العالمین فسو بندگان و ملائک و فخر کئی اے چی او بندہ بانے اللہ دا ملائک و روان دے فخر کیا و سمر لوی بندے وہی او غسڑے دے چی رخل فوگی بسترے نرا پاسے فدی اوڑی کی دا خوب پہ اعتبار بستر خوگ شوی اپا جمی کی دا ساڑ پہ اعتبار خوگ شوی نو دے دا خوگی بسترے نرا پاسے دو اگر بستر خالی پر تا دا او دے اللہ لو دے دو وی اللہ ملائکو لوی زما دے بندہ لو گو ہے سنگ خوب پہ خوب ہوا غی پری خوب پدی اوڑی کے خوب دیر خوب بھی اگر ما تا والاگ دے آزما دے بندہ لو گو رہی فجمی کے آغا خلی گرم بستر پری خوا و ما تا والاگ دے اب یا چی دے بی بی مرا پاس ہے کوئی کم سڑے چ راپا سے دو دو رکھا تھے اوکل بی بی راپا سولا یا باز خس تکڑی راپا سے دا او خاون دے راپا سولو نو ی اللہ بے دی آیات دلان دے را ولی پرس دا قیامت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما دا مغفرت و دا اجر عظیم جنت تا ہوئی طلب دو رکھا تو گر جنت ملا گی نظم عزت مند دا اعمال دا پارا ملا تڑن او دے دا پارا تکڑا کی دل چاچے سمر محنت او خواریو کا ند خواری او دا مجاہدو سر زما عزت مندو لارے کلاوی تا سنن گورے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ویو سمر عظیم نم سر یادی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ وی زمونگ دا دل دونو مدنی یو دیت دین اسلام دین یو نم دیسا عمر برا کافر وی وی مسلمانانو کی کچردہ سے دویم شخصم تیر شوی وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو پا مخد زمکا بدا کفر نام نشان پاتے دو امیر المومنین سب جاہدہ کولوی ماسوطن امیر دے خلیفہ دے پا تمام دنیا حکومت و حکمرانی کئی ماسوتن نپسی مز بیو کنو یو گنڈا خور بیو اب یا برا پاسی دو دم دینی پلارو کسو کی بے سوکائی کولا دا یو یرا وچی اسے نک رعیت کی سوکو گے چال تکلیفی نسبا ومانا اللہ تکوست البدائے والنہائے کے ابن کثیر ذکر کری اوزن عمر رضی اللہ عنہ تو رشکو بدا مدینی پا کسو کی سوکی دار کر دے بادشاہ چه در رعیت سو کی دار شی امن بسنگ ناراض او چه در بادشاہ دمر خوف الہی دے و یو زل کیری گی نی یو زیک رانا و یو بودا لکٹوئی دلات دے اور بل کړه ماشومان ته کې چا په رناس کی جاړ دې ورته وای داسل ناغه بوډا ورته وای نا ماشومان وګي اسشته نه پاسې دی له او چې اور به بل کړه بچو لوک صبر وکړي په دې غلو مې او ته چې دا اور بلې وی وی وی مې دا اولاد دی مارا دا اور سره دام وی زما او د امیر المؤمنین به فرض د قیامت پته لګي مونږ وګیو او دې زموږ تپوش نکړي بس امیر المؤمنین پر زربان وکړه زر زر لاړو د بیت المال دروازه نه هوکا او په شابهانه د خوراک بوجه را واچول اکور تلاړو بیبی دا ام کلثوم دا غی نوم د علی رضی الله عنه لور دا ادا د عمر رضی الله عنه اخر نه کاوا او د اخر نه کای جو ک خلق لوی تا زما تس مبارکی را نه کا یو زما وادل ضرورت نو هما د الله د حبیب نا اوری دلی چی شپیلای کی پوکی والی شی او دوی مشپیلای او کی پوکی نو نسبونه به ختم شي او د الله حبیب وی زما نسب و نه ودا مې د الله د حبیب په نسب کې د ام کلثوم د علی رضی الله عنه لور وا او د الله د حبیب نو صحیح وا اغه ته وی راځه کته سر خیر او جنت کټه دمر لوی خاندانی بیبی چې د بادشاہ وخت بیبی د خلیفہ غزار سره روانه کړه یل تدا غزنانا اولاد والا در د راغیل ته خدمت کولو او عمر رضی الله عنه فراق کټوي کې واچولو روایات کې راغلی پوکېوالو د لږه کې دی ډیر نو وته راوته ماشومان مارک بوډا لږه صفته دا چې کوم عظیم شخصیت نن زما په کور کې خادم جوړ دے او پخله کوي ندې کې چې دا غزنانه بچیو شو نو بیبی وای یا امیر المؤمنین مبارک شه بچیو شو نو په بوډا تزلزل راغې پر افیدوش چې دا بوجی چې په شهرار دا خو امیر المؤمنین عمر فاروق دی ادا کټوي چې په خی لوګی له پوکی ور کوي هغه ارته ته په hebat کې ګما دا زما ذمہواری ده دا مجاهدی د دې د پاره کې دي چې زب اڑ اخلبو وګوره بیا دې په لور دمر عاجزی ده چې کله په چړو واله شي دیو جو ازوان راغه خصاته ور سره جوړه بیا ورته وایي ته څنګه کې امیر المؤمنین دا الله پیغمبر در ناراضی دا او بیا د دومره کال حکومت کو دا اسمان او زمکه دا گوا دي ستا په عدل نامیر المؤمنین ورته وای چې ته خدا سي او زوام چې الله د خلافت د دی عمر نه به سر په سر خلاص کی نذر اعلی اجر شي نذر به یو باش دومره خوف الهی دی و ایز سوال کو چې الله سر په سر مې ته خلاص کی ند ما د فارشی او ند په ما باندې وبال شي د زما عزت مندو دین د مجاهدو سره برازي هر سړی که مجاهده کوي خو قبر او خیرت به جوړ شي او که مجاهده نه کوي نو زما عزت مندو بغیر د مجاهدو نه ګوره زما عزت مندو قبر او خیرت جوړیږي نه حدیث کراغلی ابو هرير رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائے المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف و فی کل خیر یو طاقت ور مؤمن چې په منځونو روجو عبادتونو کې خ طاقت ور دی دا ورده والله ته ډیر محبوب دی دا مؤمن نشی دا کمزور مؤمن دی او چې مؤمن دی نو په ټولو کې خیر دی وی احرس علا ما ينفعک فهی رسول را پاغشی چی فائدہ بدر کئی تاتا نو دی قبر و زن کدن کی بسشی فائدہ را کئی دی بارکی دی هر سوک حرس منش او اید اللہ نمدت غوڑا او عاجزی می اختیارا وان دی وجن زمان عزت مندو بکار دادی چی منگو تاسو مجاہدیو او حدیث کی راغلی متفقن علی حدیث دے دا حدیث ہم دے دا ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ہونا دے فرمائی وید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنت بالمکارہ متفقن علیہ اے د اور او د بندب د جهنم او د بندب په منځ کې څه پر دی چې هغه بده کټکای نو اور ته ورسی وای بشهوات د خواهشات سيزونه لکه غب شپ د شریر غواړي نظر غلط استعمالون د خواهش غواړي په غوګونو ډنګ ډنګ او بيدی نه خبره او ادر د خواهش غواړي نو د جهنم نګیر چاپه رټول پر دی د خواهشات چا چې خپل خواهشات ټول تر سره کړ نو بس فردی ټول کټاو کې اور ته ورسه وحجبت الجنه بالمکاره د جنت تغیر چا په رضا سي پردي دي چې هغه به ته کټاوې نو ورسه با چې هغه ټول په طبیعت بوج راولي په دې سخت ګرمۍ کې روزه دی ول بوج راولي کنا دی ګرمۍ کې چې ځنې وخت په دوه غنټې وي تهجد لرا پاسې دل په طبیعت بوج دی کنا پیخ جبی کی پیخ او بو دس کول او اللہ تو در دل تا خو بوج دے خود جنت نہ دا پر دی راتا ہوئی دا دا تکلیفونو دا خواہشاتو دا مخالفت پر دی با کھٹکے نو جنت تا برسی جنت تا برسی دی وجن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمر لوی محنت و خواری کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی ویزی او ذل رالم دا اللہ دا حبیب پسی ادرے د الله د حبیب پسې ودرې د وای ما وګنې لړن غونتی مزبکای ناغی مسچ شروع کړو سوره بقره شروع کا د الله د حبیب د تهجد طریقه د چې څومره مجاهده کوي وای ما وې چې اوسل رکعات سوره بقره کې وای نو رکو ته به الله اکبر وای وای سوره بقره ختم شو په یو رکعات ما وې چې سوره بقره ختم شي نو رکو وکای نو دا اللہ حبیب ورپسی سورہ آل عمران شروع کو آم ختم شو سورہ نساء شروع کو آم ختم شو پہ یو رکعت کی وی تردی چی ما کست کو دے یو بدکار چاورتوی سکست دے کڑے ہو وی ماوی چرا شکین نور خطو دلی دے نش وزان ورطا بدکار دے چی سید العالمین والا حضر ورپسی کینم ور سورہ نساء پوری دا سا پاوبان دی شپک پاوبان دی پینز پاریشوی دا دا اللہ حبیب پا یو رکات کیو دا اللہ دا حبیب دی پنو گو رزمو استازو خونتی تلاوتم نو وی سنگا تلاوت بے کولو وی پا آرام آرام سرا کم آیات کی چی با حکم راغی چی سبحان اللہ وی دا اللہ حبیب بودری تو سبحان اللہ بے ہوئی کم آیات کی چی با دا سوال ذکر دا اللہ حبیب بودری تو سوال بے ہوئی کم آیات کی چی دا جہنم دا عذاب ذکر براغی نو پا مسکی بے دا جہنم دا عذاب نا پناہی ہو گختا دا الله حبیب په کلاره کلاره تلاوت کول ګره کله یو لند صورت ته خوشیتی په مزه مزه وی غینم ډیر وګت جوړ شي او داسې به وی هغه صحابي وی دا الله حبیب قران وی اما وګنی ولا د ما خام مز کولو و ین قریب او چې ما یې زلمه وال و دا که پښتو کې مو وی وی ما وی و ما وی چې بس زلمه وال و ته الله دا حبیب ته قران اورې ته وجه نو دا پینځه پاره ګره کوم او تاسو وی لګ وخت به پیو لګي خدا اللہ حبیب مذہب مذہب ورتل القرآن ترتیلا دی تزما عزت مندو غ مجاہد وای وی بیا رکوم د دی عمر وا دا پینز پاره چې څومره قیام دومره رکوع وا دومره پکې قوم وا دومره پکې زما عزت مندو سجدا وا دی وجنا مجاہد وکوي دغه مجاہد په فکار راش حدیث د متفق علیه کې راغلی انس رضی اللہ عنہ وی یتبع المیت ثلاثه اهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اهله وماله ويبقى عمله متفق عليه ویمڑی پس چې څوک مړ شي درې سيزونه روان د مال او بال بچ په خوا بس ور نه مر غي اوس دا د جامو ټری هغه په خلق سواری دری سیزون روان دی بال بچ مال او عمل نو ای دادوت واپس راشی او یو شیور طرف آدیش داغل آرائی موٹر او مال او سنم واپس راشی او داغا غفاق غفاق بچی او رونا او دوستانم واپس راشی یو شید چی دا پا قبر کی باقی پاتیش یہ غصر شید عمل دے او داغ عمل برازی مجاہدو سرزمائی زد کن مجاهدو سره به عمل راضي بغیر د مجاهدین اور دی پر د بل قص دعا پته مکیږي بمنا چې توې دوار ال کواخ بل مزنه کې ګور دی حدیث تا وګونی سه ربی ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ دا دا اللہ دا حبیب خادم او دا دا اہل صفہ دا طالبان نو رضی اللہ عنہ دا دا اللہ دا حبیب پا دروازے کے شپکولا دا شپیہ بٹھول اشپسو دے با دا نبی علیہ السلام پا دروازہ و درشل کیو دو وی کنتو ابیتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیہ بوضوئیہ و حاجتیہ و ما بټول شپه د الله د حبیب په دروازه کې شپه تیرولا نو دا د صبح او سحاجت به وو هغه به تیار ولاړو نو یو ځل د الله حبیب تهجد ترا په اصل د عقیبت یې ټهک او سید العالمین را په دور ته لوټه داسې تیار نه ولي خادم نو د الله حبیب ورته وی صلی سوال صدر لو واړ رحمت د نبی رسول اسلام په جوش کې راو کمو غنتی کمزور ہے وی جسور سور دنیا با مو غختے رہے اینو کدا ٹھول دنیا مونگو غختا او ما او تاسو تا ملاو شوا نو بیابم تی دو ناس او دو اخبی دی خاورو تا جو بلکہ دیر دنیا دا دیر و پریشانو سبب دی تاسو گو رہی و سمجھدار خلق یار نچالوی میداد چاچی دیر مال لے ایمان سروائی تا دیل سمجھدار سڑے دیل نزیری جمعی دی کنی او خیار سڑے رہے یو ځل دلته ما ته مدرسه کې خبره کوله وی زه جمعات له چې راشم چوګور ټول غریبانان په ډومبي صف کې ناست دي وی بیا چې مې وکتل لې جامې ښایسته وی ځان له چې مې وکتل وی زما د زمیداری جامې وی ټولې ککړې وی بیا چې بار روتم سپلې مې واچولې دا یې غپالې شوې زما غپو کار وی ما وی کاش چې زمونږ هم جیدات نه وي چرته ډومبي صف کې خو بناس وی کنه تاسو له همدا ډومبي صف والا بخلاصيږي کدا دا ټول ملک جیداد چې لري بخلاصيږي ډېر مال خود ډېرو پریشانو سبب دی ډېر مالدار ته نه د شپې خوب ورزي نه ورته درز خوب ورزي او که مسکم دی نو قسم دی هغه مسکم دا هغه توجه دی تر جدا کار روانيږي او دا کار روانيږي مال بس دغه عمر دی چې ته په دې خاور ته ورسېږي مال دغه عمر دی چې ته په دې خاور ته ورسېږي دا اللہ حبیب څنګه ساده ژوند تیر کړی عمر رضی اللہ عنہ یې زرا لګ دا اللہ حبیب ته د کجورو د پټو پوزه او وی بالغ پروت نبی علیہ السلام تا د شرمن بالغ او پکې د مالو چې په ځای د کجورو پټې وې د کجورو د پټې وې او ټکو لدا به د مالو چې په ځای او دا اللہ حبیب د خوب را پاسې درې عمر رضی اللہ عنہ وې د پوزیا غنخې په دې بدن کې جوړې نو یې په جړا شو ما ته ویولې په جړا شو ما ورته ودا دې کې سراو په سر بادشاهان سمره په مزو چرچو کې دي ته د عالمي او سردار وې د الله حبيب را ته غوسس ویولې ته په شک کې سر د دې خلقو د پاره دنیا دا او زمونږ د پاره سر موږ د پاره اخرت دې نګور صحابي ته یو غواړه نکمو غون ته وی چې سمره به وسو وخته ویګه ته خبر زموږ دي دینی کتابونو لیکلي و یو دو کسان دا سې زې ته ور رسیدل چې دعا قبلې دا نو چا ورته چې دعا قبلې کی شاو زر زر سوال وکړ نو هغه یو د الله د رضا سوال وکړ او هغه بل ته پیسې وغوښته دا کتاب کې لیکلي چې موږ دا زین روت وخت چې سوغته وی چاله سکی ولور کې هغه پیسې بس ختم شو خبر او سوال چې کې نیمګړی سوال وکړ ګوره صحابي ته وګورئ د الله حبیب ورته وی سلنی مان سوال وکا نا ورته قربان دینه به دنیا کې لویه مرتبه سي چې سا خادم ای ایمان سره وای چې دا د چا نصیب شی او چې د سید العالمین خادم دی دینه لویه مرتبه شته او ای څوک راغی چا ورته وی د کوم ځای نه راغی او صحابي وی دا اغا زین رالم چی جبریلم دیر پاج زی سر رسی دا اللہ دا حبیب صحبت با برکت اغا صحبتو چی دا جبریلم تمناوا چی دی مجلس کی زکی ناستے وی قربان دین علوی مرتبہ بسی جستا پا دروازے کے حادم ولاڑے اسألوک مرافقتک فی الجنہ فجنت کی مرگر دیا غوارا سمر لوی سوالی و جنت کس کو مرګرتیا وړه. فقال او غیر ذلک وی دین بغیر قلت هو ذاک ما وینا قربان بل شی نه وړم بس دغه ورسوم رخل سوال پیژندره په جنت کې ستا مرګرتیا وړه. د الله حبیب ورته وی فاعنی علی نفسک بکثرت سجود زم در لغواړ په غره ته نماز دعا په تمکی کما عبادت نزور ورک وګره ډیر عبادت ډیر منجونا داد الله د حبیب د مرګرتیا سبب دی. صوبان رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام غلام او اصل کی دا نبی علیہ السلام دی بی بی غلام دا اللہ دا حبیب دیر غلامان. نو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ورتوئی چیزتا زادوم خویو خبر درمان شرط کو ویسا ویزب دی ازاد کم تب دا اللہ دا حبیب خدمت کے ناورتوئی موری کدا پا ما شرط کے او کن شرط کے ما کی چیزا غڑی گی زد اللہ دا حبیب خدمت کم دا د الله د حبیب مشهور خادم او غلام دے صوبان رضی الله عنه دے فرمایي ما د الله د حبیب نواورې ده وای ما ته وی علیک بکثرت السجود ډیر ډیر منجونا کوا فرائض نوافل فانک لن تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه رواه مسلم. ویته چې کومه سجده کې په یو سجده دی درجه پورته کی او الله در نبی ګنارې چي زما عزت مندو نوافل او تزور ورکای عبادت او تزور ورکای مجاهدی تزور ورکای سمره چې مجاهده دی وکا حضور باندې ګور صحابه دا شانو ابي مسعود عقبه ابن عمرو الانصاري البدري رضی الله عنه وای وی کله چې قرآن کې د خیر خیرات او د صدقې آیاتونه نازل شو نو په صحابه کې اکثریت فقیران الله حکم کچھ خیرات ورکړي اپ دین باندې پیسې ولګوي وی کنا نو حامل علی ظهورنا مونږ به درز یو سړی لوي چې نن به در سره مزدوری کوم او تا سره به پندونه وړم څومره براکې دی د پاره به د ورځې مزدوري کوله چې آیات د خیرات راغله چې زم سو کم نشه مازیګر بو ورته کم دو سه راو دړی کجوري ملاو شي نه آوي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم قرار دی ته مجاهده وای دی ته مهنت وای چې یو سړی پشا باندې بارونه وړي او دی وای چې د ابل خیرات ورکې نو کړد دی یو لاکھ روپو وسه نو زه هم مازیګر پورې یو 500 روپیو ګټم او حدیث کې راغلی دام دی ایمان نه خلا چې سړی په غریبۍ کې د الله په دین باندې مال لګای په غریبۍ کې او سړی د الله رب العزت په دین باندې سکے مال لګای نظم عزت مند د مجاهده دا اثرات چې او سړی با زما عزت مند مجاهده کوي ته مجاهدی نفس به بیا د الله د طرف نه دتا ملاوي کی ته نبی رسول الله یو صحابي دی داغ نوم انس بن نظر رضی اللہ عنہ دے دا بدر پا جنگ کے نو نو ڈیر ارمان کولو چہ گورا دا مشرکانو دا مسلمانانو پا منز کی اولینے جنگو از پدی کی موجود نو نو دبوی اللہ کے چرے بلزے کی موقع جوڑا شوا نو اللہ تبو گوری چیز بسکو نو دو حد پا میدان کی دیر آگئے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ایزو علم مخل ورلک وی ما ته وی انی اجدو ریحها من دون احد وی الجنت و رب النظر انی اجدو ریحها من دون احد وی جنت زما دی د خپل والد پر رب قسم وی دو حد دی غرن دی پل ما ته د جنت بوی راسی دا صحابی کرامت ته لا روح په بدن کې د شهادت نه نه ملاو او په ژوندون پیسې کی د جنت بوی په لګیدې او خلق تعالی د روح وته نه مخ کې په جنت کې هغه خپل مقام خوله ډېر اولیاء او تا د مرگ نه مخ کې الله په ژوندون خپل مقام خوله لکه د حضرت عاصی بیبی رضی الله عنها بارک قرآن کې راغلی چې فرعون هغه سره ظلمونه کول آوی رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وی رب مال جنت کی اوزے جوڑ کے د فرعون بی بی وی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا او دا فرعون او ددا لخ کرے چکم کارو نہ کئی دین مات نجات را کے. زمونږ دی علماء لیکلی د دین لارو هته نو الله ورته جنت کې خپل ځای او خیر شهادت نمخ کې جنت کې دی خپل ځای او کړو. وګوره صحابي دی انس بن نظر رضی الله تعالی دی قسم خوري چې په ما د جنت وی لګي ابیا راغ او شهادت ورته ملاو شو. انس رضی الله نو تر دی دا دی وی دی ومن دی شو او صد پاسا اتیا گزارونه په بدن کې صد توري صد نیزو او صد غشو. بیا چاته جندونه نخور را لد دې ګوتو بندونو له وکتل د ګوتو دې بندونو له چې کله خور وکتل نو د ګوتو په بندونو باندې او پیژندو چې دا د ګوتو بندونه زما ضرور د ګوتو بندونه دي د ګوتو په بندونو باندې زما عزتمند دی او پیژندو. ورته د بارک قرآن نازل شوی مجاهدی بکې نو مجاهدو نفس به بیا بر نسکیږي انعام به ملاویږي. سوره احزاب کې راغلی الله وی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. دا مستقل آیاتونه د دبارکه الله رولی گل مجاهدو سرا یا لار کلاوی کی د الله درزا ور گئے چا چې مجاهدی کړي دنیا کې الله در رحمت د جنت لار ورته کلاو کړي. دنیا کې ششوی د رحمت او د جنت لارې الٰه العالمین کلاو کړي زما عزت مندو چا او مجاهدو سره وکړي. نبی علیہ السلام بیمار پروت تھے او دی بیمارے کی دنیا نہ لاڑو تو دادا سی نمگڑی دنیا را بی بی آنے خفاوے سکد خزد خاون پا وفات اور وانشی او چی بیا سید العالمین غنت خاون بی ننہ بی بی آنے پریشان ہے دید اللہ حبیب ورطو فرمائے وی خفا کی گئی متاسو کی چیز چالا سوک دلی کا نماز ربطولو نمک کے بیداوی. دا الله حبیب یو جمله د خلی مبارک نه رويستا نو بی بیان فرمایي بخاری شریف حدیث کې راغلی و اذا الله د حبیب د وفات نه پس چې مونږه لګي رزي تیرې شوې نو مونږ سره لرګې بان سراوا غسل لاسونه مو ور سره سکول لاسونه مو میچ کول. دا الله د حبیب یو بی بی د سوده بی بی رضی الله عنها دا پټولو کې دنګ غوا سمره چې څوک دنګ وینو لاسونه وګدي و اذا دی لاسونه وګدو خطر او پټولو کې مخکې وفات بی بی زینب بنت جحش وا رضی الله تعالی عنها وای مونږ ترستو پته ولګیدا چې د الله د حبیب دوګدو لاسونو نه د لاسونو غدواله نو مراد د لاس داغه چاوګدی چې شو خیر خیرات ډیر ورکه پښتو کې مخلق وای دا غډې روګ د لاس دی وای د فنانه زنانه ډې روګ د لاس دی دین چې بسرال نه به خیرات اپنا صبح جامع گنڈل کارون بے کول دوسر چی بے حاصلو لغا بے سکول. او دا دیر عجیب شان والا کی شان ام دیر لویو اٹولو نمخ کی سوک دا اللہ حبیب سر ملاو شو زینب بنت جہش زکدا حبیبی دا چی دی نکام پا عجیب انداز کے دا. او عائشہ بی بی فرمائی چی پا بی بیانو کے زما مساوی بل سوکنا و بغیر دے نوری بی بیانی دے شان تا نرسے دے وہی دا دمر تقوی دارا چی اللہ دا تقوی دا وجن دا محفوظ ساتھ دے بے انتحاد دا اللہ دا حبیب دا بی بیان واسم شانو خود دا باز شان بیا دا باز دا پاس دے یو خود دی شان داو دا دی نکا پزمکن دا تدریشی دیو دا اللہ حبیب تا بی قربان دا دی نور و بی بیانو پا نسبت گورتا تا دیر نیز دیر کته پدی باندې فخر کې جزد عبد المطلب نو سیب دام د نبی علیہ السلام د ترور نور وې زماني کوم عبد المطلب او قربان د دې نور نکاح چې تړلا نو سفیر وې د اتلم کی راتلون کیتا د اتلون کی راتلون کی تسفیر وې نو د چا په نکاح کې پلار او رور سفیر د دې په نکاح کې جبرئیل علیہ السلام راغله او د چا نکاح پلار تړلې د چا رور تړلې د دې نکاح په عرش کې تړلې شي د زینب بنت جحش نکاح کوم ځای تړلې شوې اې دې چې نبی رسول سلام پیغام راولې ګلو قربان د صحابيات را نو دې وړه هغه قاصد ور تراغ چې د الله حبيب د نکاح د پاره تعالی پیغام ورکړي نو دې زر زر غوړ په ځای پرې خل ویزو کو تراغې شو کوم نه چې معرف سره مشوره دی کړی رب سره ګوره مشورې کی هم او تاسو زده کوونه استخاره چا سره مشوره ده بھائی چا چاله استخاره ورزیلا سجد کې عوام کې یادو ما بازي طالبانو د ډبډو ورزیلا سم عوام یاد ها بھائی استخاره ز دکې تاسو ګوره څوک د پلار سره مشوره کوي څوک د استاد سره مشوره کوي څوک د نورو سره الله سره ګوره مشوره راغلی وې زه تراغې سکوب نا چې ما خپل رب سره مشوره نکړي مصلی او غړول او بی بی په مصلی او ده استخاره د رب سره مشوره زده به کوي بلی جمعې پورې ها بھائی ا کتاب دعاګانو موږ لیکلې کې استخاره ور روزانه سره وای چې سو دا کار وکم کدا او زر دورا کاتا نفل کوا زر سکاو دورا کاتا نفل کوا د دینی کار بارکم د دنیوي کار بارکې نو دا مشورې له ولاړه دا د بر نه وهی را د دې نه کا کوم دې تړلې شی وو فارش کې کې دا زلو غني چې گواهر نه سو ایجاب او قبول شو په عرش کې نکاح تړلې شو او دا غ تړلې شی نکاح پیغام جبرئیل علی السلام راړو وګوره مجاهدو سره بیبی د ټولو نمک کې څا سره ملاو شو جناب نبی کریم ادمره تقوا هوا وای چې کله وفات کېده نو ټولې بیبیانه راجمع کی وی مونږ او تاسو د الله د حبیب بیبیانه په منس کې مدا دمر شون کې رکړ انسان کا بزرگ دی نو بل له معافی او د وفات نه پسې د ټول نسو کا معافی او وختا نظم عزت مند دا زندگی د مجاهدو دا چا چې سمر ځان او کړولو مهنت او په دې وجنه په دې ځان او کړو دا خواري به مګورې فزې راشي د دنیا کارم به قدر ضرورت کوي وګره دې دنیا چا سره وفا او نکا کوي کچا سره وفا د دنیا کار کوي خو با قدر ضرورت باقی مجاهده او کوي کوشش دا او کوي دې کې مقابله او کوي جمعات لبسوک وخت راځي یاره کم سړې بډوم به سفرانی سي دا د جمعې پرز بسوک وخت راځي ګوره بازي ضرورونه زموږ لس بجې راغلي دلته بازي ضرورونه سي اجي ته تام غیر حاضرې شروع کړی ا بھائی مخکې به یو غټول او زه خو مخ ناچیلی بی دي خبره لا راته څوک چې د جمعې فرض د زوال نمخ کې راشي څوک تور واغلی لا سوشت کوي ماشا الله د بانګ نمخ کې څوک راغلی مونږ بانګ بالکل زوال سره کو ګور هغه نن دی یو اوخ ثواب غټول تا او چې نا وخت راغلی ای تاسو به ډیر شی زورګونه ګټلی ا بھائی تاسو په دې نه مګې ټکه سو وکړ سبلک مو شرشم کو د الله بندګانو د اخرت مجاهده دا ده وختي راځي ټول وعده ده چې وختي به راځي بھائی ګوره په دې وختي راتلو څه فائدہ شو یو اوخ ثواب ما مفامل نامه کې ولیکل شي دې اند الله حبیب فرمایي صلی الله علیه وسلم وای کدي خلق لا پته ولګي چې په دې وختي راتلو کې شو سدي وې دومره خلق به دې لومبي صف لراځي چې جنگ به نو بیا بولو خيار سره دې جنگ ختمې جو د فار قراندازي کې سید ابن المسیب رحمه الله ټول عمر درس کړه پر یاز الجنه کې دا په تابعینو کې د علم په اعتبار افضل تابعی دی دا په مناقبو کې راغلی وای سلویختو کالو پوری په مسکه د چاشانو ولیدل سلویختو کالو پوری څه کړو په مسکه د چاشانو ولیدل په دې مسله پوه شو کنه مسکه شاه سره دا چا نو ګوري جوړو به سب کې سلویختو کالو پوری سید ابن المسیب رحمه الله دا سه مسکړه چې دا اول صف کې ولاړ دې د چاشا نه لکته ټول عمر زما عزت مند د حدیثو خدمت مجاهدو سره بیا دا سی وشي د یزید په وخت کې په مدینه منوره حمله شوی و. نو درې ورځې شپې په مسجد نبوي کې نه بانګ ویل شو، نه اقامت و، نه پکې جمع کېده. د الله حبیب جماعت ته اشاره شوه. دې په جماعت کې پاتې شوی او پستر ګړوندو سپینګیره او اړوند سړي ته د وخت پتن نه لګېدې دی وجنه نه وجرو جلاړون دی ورن لارو کوسو کې لاسونه پراته وای لارې کوسې د شهدا ونړ. الله دې تاسو موږ مدینه منورې له پوسی نه هغه ځای کې داسې یو حصه د غونډ قبر دی، هغې ته شهدا حره وایي. دغه شهدا حره په دې واقعا کې دومره شهدا وو چې دومره په سوونو قبرونه چا نه شول کنستی، بس یو ځای کې ټول دفن کړي. د څوک پوه سړی چا سری نه ورته وایي چې دا دې دی کې څوک دي شهدا الحره. سوره سوره موده جړلې شو. انس رضی اللہ عنہ په کوفه کې ډیر زیات خفه و، ډیر جړل د دې انصار په دې شهادت باندې. چا ورته خفه کېږه ما، ما د الله د حبیب دا اورېدلی وي، اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابنائهم. د الله حبیب نه مې دعا اورېدلی وي، الله د انصار ته بخښنه وکړي، د انصار بچو ته بخښنه وکړي، د دې بچو والا بچو ته بخښنه وکړي. د دې په جماعت کې بند پاتې و، د بانک پته پور چې موسه ټیم دی څوکوم نه چې ورته ویلې دا د کرامت و. دا واقعیا بعض علما او سندی کلام کړي باید ذکر کړي چې د موز وخت به شو نو سید ابن مسیب رحم الله به د روزې شریف نه د بانک آواز واورېد. دا د دې څو کرامت، د مازیګر موز چې به شو نو د مازیګر بانک به واورېد، ماښام سره به د ماښام بانک واورېد. نو مجاهدو سره زما عزت مندو د الله رب العزت د طرف نه د دین لارې کولاویږي، نو ټول دې ته تیار یې کنه. وردا مجاهده د جماعت ته وختي راځي، د خپل عالمانو سره یو غنټه کې نه، د تبلیغ والو سره وخت لګوي. کم از کم وردا په ځان ضروری کوي چې یو درې ورځې بز سکو. ابای د چا وعده د چا وي زمو میاش کې درې ورځې خامخا لګو ابای. ها بعض سره ګور دی وجه وعده نه کوي، دا وعدو کوي چې صبح لا سجد کوي چې درې ورځې بس کو، دا وعدو کوي چې یو ګنټه به موږ د خپلو عالمانو سره کینو. اکه دا نه کوي زما عزت مندو، که ستاسو وایي چې زموږ دین ته ضرورت نشته، الله موږ تاسو له څه ضرورت قسم دې که ته مال او جان قربان نه کړې، دا الله زموږ او تاسو باندې سری. دا خو زموږ د علماو لیکلي چې ته به قرباني وکړې ټول بدن مال هر څه به دین ته وسپارې، که دین یو زره غونتی صدر کا بس دا در لڑے را دا. او که توی جناز و خمال پا دین نلگو زخو وقت دین بانے نلگو، قسم دے قسم در پا دوکا کی گور پراتی ہو. نن مونگ مجاہد نکو، دا مجاہدو دا وجه نزمون دا قبر دا آخرت فکر نجوڑی، طول سوچ مد دنیا دے، طول سوچ مد دی نمگڑی و فانی دنیا دا بنگلو دے، دا دی دا سورلو دے، دا دی دا جیدادونو دے. مجاہدہ نشتا، مجاہدے سر با الہ العالمین سکے دا قبر و دا خیرت فکر. صحابہ و مجاہدہ ونو اللہ دا فکر پیدا کو. یو صحابی نبی علیہ السلام تراغ لیلوی بریتونے مشکات شریف حدیث دا اللہ حبیب ورطوی دا بریتونے لنکا اب یا پا دے لنڈولو بانے امی شوالے کا وچے ما سر ملاوش دا گر یو زیر وچے ما سر ملاوش مددی صحابی دا مرگ وقت چراغ ند جڑا جڑائے نو درے دا نچا ورتوئی چی تس غمو نا کہتا تا دا اللہ حبیب ویلی نو ادا سا دا معمولی شخصیت خبر دا اللہ دا حبیب خبر دا چا خبر ہے وما ينفق عن الهوا وی تس غم کہتا تا خدا اللہ حبیب ویلی چی دا بریتون لندواو پا دیا میں شوالے کا وچی ما سر ملاوش نا ورتوئی ما نا دا خپل حبیب خبر حیر ندا نی بیا دا دور جاڑی ہو لی وی جاڑم پا دی د تقدیر مسله می جړی ما د الله د حبیب نه اورې دي چې الله دا مخلوق پیدا کو نو یو موټه ډک کو کما یلیق بشانه او خی طرف له ارتاو کو ادا د جنت د پاره دی، او بل موټه ډک کو ادا د جهنم د پاره دی. ا پروا نه لرم چې شو په سم موټی کی راغله. الله دا الله یو صفت د لا اوبالی، الله اس پروا نه لري کسو کې اورته او غرزولو کسو کې جهنم ته ان سوک ته پوس کولې شي. وی جڑا پدی رازی چی پا کم موٹی کے برابلے وعده خورا ته یاد ته زما عزت مندو کو دین باندې مو مجاهده او کا ځان مو کړولو نو الله بخکولی خکولی د قبر او د اخرت فکرونه در ته پزړه کې واچي اګه مجاهدنی لکنن باز خلکو نه مال په دین لګي نه جان په دین لګي وردا ارچا مال او جان په دین لګي نه دا په دین چې لګي دا اغه خلکو مال لګي چې الله راضي وي دا اغه خلکو عمر په دین لګي چې دا غینه الله رب العزت سوي دا غینه الله رب العزت راضي وي الله دې موږ او تاسو نه راضي شي زموږ ټول عمر او وقت مال جان او صلاحیتونه دې الله د خپل دین د پاره استعمال کړي او الله دې ما ته او تاسو ټول ته د مجاهدو او د مهنت د دې الله رب العزت د توفیق راکړي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الہ العالمین مونگ تھا زمونگ استاذان و تھا والدین و تھا مڑو جوندو ٹھولو تھا واڑا اولوی گناہونا معاف کی یا اللہ زمونگ ظاہر و باطن دا قرآن و سنت مطابق کی اللہ پا مونگ کی سمر بیشمار کمزوری دی عیبون دی نقصانات دی اللہ دا دی ٹھولو نقصانات و عیبون دا لرکول توفیق مونگ ترا نصیب کی الله زموږ د ټولو د قبر د آخرت او د سنکدن سوچ او فکر جوړ کړي الله د دنیا فنا زوال نیمګړتیا او د آخرت بقا او دوام زموږ د ژوند ته ورکوش کړي الله زموږ عقاید او اعمال د قران او سنت مطابق کړي الله استاد دین خدمت چې په مختلفو شعبو کې مسلمانان لګیا دي او حق مهنت ته تپه کې خیر او برکت واچي او ته د اعتدال او د استقامت توفیق ولا ورکی او ته د افراط او تفریط نه الہ العالمین او ساته باز مرګرو دعا د پاره ویلی د چا سو پریشانای دی چا دعا د پاره ویلی شان دی ویلی دعا غواړی چې په تمام دنیا کې د امت مسلمه کمی دینی او دنیوي پریشانای دی یا رب کریم دا ټولې پریشانای ورته ختم کړي الله د تمام امت مسلمه س دینی دنیوی حاجتونه دي الله زموږ د ټولو دینی او دنیوی حاجتونه پوره کړي د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي پروردګار عالم تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کړي زموږه بچی بار دي موږ یې د دعا لپاره وایو نو موږ له جمعه کې دعا غواړو دعا ورته غواړو چې الہ العالمین د هر قسم بیمارو پریشانو نمونگ و تاسو زمونگ اولاد او ټول امت مسلمه او دای اولاد محفوظ و ساتی الہ العالمین پا دے ناس تو حاضرین و غائبینو کی چه دا چا سو پریشان ای دی دینی دی دنیاوی دی اللہ دا ټول پریشان ای ختم کے اللہ پا دے حاضرینو کی چه دا چا سو حاجتو ندی دینی دنیاوی اللہ ټول حاجتو نے پورا کی الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې باران د پاره دعا غواړي الله د خیر به قدر ضرورت باران په موږ راووري الله موږ د مجاهدو په موضوع باندې ستا استاد حبیب خبرې ذکر کې موږ ټولو ته د دین باره کې د مجاهده د مهنت د مال او د وقت د قربانولو او د کولو توفیق راکې الله زموږ اوقات زموږ مالونه بدنونه دا د خپل دین د پاره استعمال کې الله دې لری لری نه دا کوم مسلمانان مستراغلی تی قدمونه په نیکو کې واچي پروردګار عالم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار